Hebblet 1, les 5, 2 maart 2006. Vanaf nu gaan wij zo doen dat wij eerst doen het eerste gedeelte van Hebblet, wat wij doen met de letters. En dan gaan wij de zoger doen alleen van Otjiot, alleen van de letters. Afmaken, helemaal afmaken en dan keren wij terug naar begin zoger. Anders wordt het verwarrend. Ook raad ik ook iedereen aan van één onderwerp niet, dat we zeggen, als je zoger leert over elke andere onderwerp, dan moet je één onderwerp tegelijk doen, niet twee onderwerpen, niet in twee onderwerpen zitten. Okay? Ook een advies aan jullie, methodisch, ik geef alleen methodiek, niet werk moet je zelf doen. Ook probeer, stel dat jij een bepaalde les of paar lessen achteruit loopt, ja? Met paar lessen. Doe dan de meest recente les van nu. Niet denken, oh nou, ik weet, heb iets gemist. Dan begreep ik iets niet. Nee, doe nu juist deze les, de laatste les. Ja? En daarna ga andere lessen doen. Wat stap voor stap inhalen wat je achterstand aan de les. Oké? Okay? Altijd doe dat. Niet denken dat jij het op die manier moet steeds eerst inhalen en dan, nee, dus doe deze les. Ja, ook jullie die nieuwe komen, dus een paar mensen hebben nog die nieuwe van jullie, ja, jullie beiden. Eerst doe de les Zoger, van deze week bijvoorbeeld, en dan doe Slavets, eentje bijvoorbeeld, en dan doe de rest. Ja. Dat heb ik eerst een beetje anders gezegd, maar basiscursus daarna. Ook belangrijk voor jullie, die basiscursus. Maar dan toch wel. Doe er niet toe wat je niet begrijpt. Neem het op en dan zal je dan zien dat het werkt. Oké, okay? Iedereen dat blij mee. Maken we het eerst ook jod af en dan gaan we een keer weer terug naar het woord. Wij staan op de pagina Tet Zayin. In de blauw, alles in het blauw. Tet Zayin. Ja, dat is ook niet helemaal blauw. Hij heeft het in zo'n kleur gemaakt. Een beetje paarsachtig, ja? Zo. Een beetje paars. Een beetje dat. Ja, het is zeer speciaal. Waarom? Het is niet toevallig dat het paars is. Maar dat zullen we in Zoger leren. Kunnen we niet. Beginnen we, ja? Bovenaan, de eerste regel. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Als je zegt, elke letter zeg met vier plaatsen, maak eerst verbinding tussen je ogen, lijn, tussen je ogen, oren als het ware, naar beneden, met je mond, dus laten we zeggen, ogen, mond, als ogen, mond, hart en je zot. Die vier maak de lijnen allemaal van boven naar beneden. Probeer één lijn van te maken. Niet dat alleen maar hoofd spreekt, mond, niet dat het hart, niet, maar alle vier moeten dan, dan heb je dan alle vier vormen de naam van de schepper, Hawaïa. Dan heb je op dat moment, ervaar je dan Hawaïa. Zelfs als je niet weet, niet ziet, maar ervaar je dat wel. Ook bij de elke letter. Volgende regel, mem. Lemmen. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun, nun, ne, ne, ne, van Nico. Nun, nun van Nico. Nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, nun, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi. Sadi. Sadi. Sadi. Sadi. Sadi. Sadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Volgende pagina. Yud Zadi. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. P. P. F. F. P. P. F. F. P. P. F. F. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Gaf. Gaf. Kaf. Kaf. Gaf. Gaf. Kaf. Kaf. Gaf. Gaf. Fe. Fe. Gaf. Gaf. Hij doet het opeens anders. Tsadi. Tsadi. Nun. Nun. Mem. Mem. Nun. Nun. Tsadi. Tsadi. Gaf. Gaf. Fe. Fe. Mem. Mem. Nun. Nun. Gaf. Gaf. Volgende pagina. Yud Chet. Hier is een rood, in het rood. Zie. Bovenaan zien we die vijf letters. Bovenaan, zie je dat? Bovenaan. Vijf letters staan. Die vijf letters, één letter, zo aan het einde van een woord, worden ze zo geschreven. Zie je? Mem, Nun, Tsadi, Fe en Gaf. Zie? Iedereen ziet het? Bovenaan. Die vijf letters bovenaan. Dan gaan we daarmee oefenen. Misschien nog vandaag of anders volgende keer zullen we al leren wat die één letter zijn, etc. Wat is hun betekenis, etc. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Nun. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Tsadi. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Fe. Fe. Tsadi. Tsadi. Mem. Mem. Nun. Nun. Fe. Fe. Mem. Mem. Nun. Nun. Tsadi. Tsadi. Fe. Fe. Gaf. Gaf. Fe. Fe. Tsadi. Tsadi. Gaf. Gaf. Nun. Nun. Fe. Fe. Mem. Mem. Gaf. Gaf. Oké, volgende. Jutet, pagina Jutet, 19. Op elke pagina probeer direct getal daarbij halen. Jut is 10, tet is 9. Shin. Shin. Sin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin. Shin. Shin. Sin. Sin. Sin. Sin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Sin. Sin. Sin. Sin. Shin. Shin. Shin. Shin. Sin. Sin. Sin. Sin. Shin. Shin. Sin. Sin. Sin. Sin. Shin. Shin. Okay. De volgende pagina. Kaf. Nee, pagina, kaf. Nee, geef je, ja, goed. Kaf. Kaf is 20. Kaf is 20, duidelijk. Kaf, erg goed. Zo is goed dat je het zo doet. Dus nu hebben we van 2, ja? 2 in elke. Nu doen we anders. Nu doen we zoals hij dat doet. Dus doen we dat in één, zie je, in één ruitje hebben we, ja, in één hokje hebben we 4 letters. 2 bij 2. Dat doen we dan rechts, links, naar bovenste regel. En dan onderste regel. Dan. Dus in één, iedereen ziet in één hokje. Lezen we dat. Net zoals we vroeger hebben gedaan, met één hokje. Dan gaan we naar het volgende hokje. Op dezelfde manier. Bed. Bed. Kaf. Kaf. Gaf. Gaf. Wet. Wet. Volgende. Hey. Hey. Get. Get. Get. Get. Hey. Hey. Mem. Mem. Samig. Samig. Samig. Samig. Mem. Mem. Gimel. Gimel. Nun. Nun. Nun. Nun. Gimme. Gimme. Wave. Wave. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Wave. Wave. Ein. Ein. Zadi. Zadi. Zadi. Zadi. Ein. Ein. Dalet. Dalet. Resch. Resch. Resch. Resch. Dalet. Dalet. Tet. Tet. Mem. Mem. Mem. Mem. Tet. Tet. Het. Het. Taf. Taf. Taf. Taf. Het. Het. Heel goed. Op de volgende pagina hebben wij klinkers. Heet Nekudot. Nekudot. Ook zeer belangrijk, wat betekent die klinkers? Allemaal, zullen we allemaal leren straks in de Zoger dat het lichten zijn. Als we dan zien in de Torah letters, dat zijn kelim, dat zijn net als ontvangers van het licht. En lichten worden weergegeven onder andere, speciaal verschillende lichten, door Nekudot. Nekudot betekent die klinkers, klinkeraanduiding. Van rechts naar links, ook zo van rechts naar links, en weer van rechts naar links in het midden. Kijk een beetje alleen, kijk. Ik zie dat het eentje te veel is. Zie, hij heeft. Cholam heeft die twee, op twee manieren heeft die Cholam geschreven ook. Ook in de tweede rij zit een Cholam, Cholam. Oké, dat ziet u misschien niet. Oké. Ja. Oké. Dus, van rechts naar links. Ziet u daar zo'n balkje en daaronder nog hangt zo'n druppeltje. Ja? Later zullen we leren dat balkje, liggende balkje. Ziet dat liggende balkje? Ziet het iedereen wat ik bedoel? Probeer hetzelfde dat ik niet teken allemaal. Teken niet allemaal. Kijk gewoon naar de letter zelf. Naar dat zonnetje. Zie dat zonnetje en daarin staat van rechts boven naam staat het. Zo'n balkje en daaronder het druppeltje. Later zullen we het leren. Waarom is het zo? En wat geeft het aan? Want zo'n balkje, horizontale balkje, dus normaal is het horizontaal natuurlijk. Heeft het alleen zo mooi opgetekend. Maar het is horizontaal en naar beneden komt zo'n druppeltje. Het balkje is dan een soort wav, letter wav. Alleen zonder hoofd. Wav, dus 6. En dat druppeltje is jut. Dus samen is het ook 16. Maar later komen we dat allemaal in. Dus alle aanduidingen ook, niet alleen letters hebben de aanduidingen, maar ook indirect, ook de nekotot, de klinkers hebben ook aanduiding, ook de kracht van getalen. Maar dat even tussendoor. Het eerste heet kamats. Kamats. Kamats. Kamats. Ook hebben we dat aan het einde van onze, van dit reeks letters wat iedereen van heeft uitgetypt. Daar heb je ook aan het einde, heb je ook al die klinkers, heb je ook uitgetypt. Dus kamats. Kamats. Wordt uitgesproken als A. Als je ziet zo in de Torah bijvoorbeeld, zo'n tekentje onder de letter, dan is het in de regel is het als A wordt uitgesproken. Niet altijd, maar in de regels. Volgende is patach. Patach. Patach altijd als A wordt uitgesproken. Als A. Wat is het verschil? Belangrijk verschil is er wel, maar qua uitspraak hoor je dit niet. Patach misschien ietsje korter, maar wij horen dat niet. Voor ons is het niet het relevant. De derde heet tsere. Tsere. Dus die twee puntjes. Natuurlijk is het ook belangrijk, we zullen dat later leren. De namen van de schepper ook. Hawaia, etc. Als het aangeduid wordt met kamats, onderaan, dan is betekent ketter. Dan de kracht van de Hawaia in de ketter. Oké, okay? We zullen dat leren. Dus als de naam van de schepper, Hawaia, onderaan die naam van Jutke, Wafke, van 4 letters van de naam van Hawaia, wordt aangeduid met onderaan H. A wordt aangeduid met de kamats, met het klinker, met nikud, heet het nikudot, met nikud, heet nikud. Klinker heet nikud. En meervoud, nikudim. Stap voor stap, het is niet erg dat we stap voor stap zullen allemaal voor ons al gesneden koek zal zijn. Maar dan als het onderaan, Hawaia, ook bijvoorbeeld in het gebed, als je neemt bijvoorbeeld de Psalm 45, ook de Amida, de staand gebed, dan met name de Sfaradim, de Oosterse Joden, die weten wel, dan is overal Hawaia, maar welke Hawaia? Europese Joden weten niet meer dat, maar zij weten het wel. En zij maken ook die Nikud, de juiste, dan hebben dan 18 gebeden, of 19, ja, 19 zegeningen die wij, of 19 stukken die wij vragen de schepper, of uit 19 stukken is opgebouwd, dan in elke stuk van het gebed zit de naam Hawaia. Gezegend is Hawaia, die tu. En dat is niet één potnaad, maar het is allemaal verschillende facetten, verschillende sferot worden aangeduid, ja. De eerste bijvoorbeeld, dan is het dan Hawaia, als Hawaia onderaan wordt kamats gezet, dan betekent dat de kracht van de schepper Hawaia in de hoedanigheid van ketter. Als het patach wordt onderaan gezet, dan is het chogma. etcetera, etcetera. Als tsere wordt, dan is het bina. Dus ook in de klinkers hebben we ook die tien sferot ook aan. Ja, het volgende is, wordt het, hij noemt het segel. Wij moeten het noemen anders segol. Segol. Dus de volgende, de vierde, is drie, zie dat, iedereen ziet het? De vierde, dus drie puntjes, zie dat? Drie puntjes. Net zoals tsere, maar dan onderaan nog een puntje, drie puntjes. Iedereen ziet die puntjes? Nou, dat is segol. Moeten we zo uitspreken als segol. Segol. Segol. Okay. Bij hem staat het segel. Maar goed, het is niet erg. Het is niet verkeerd. Maar liever moeten we segol uitspreken. Ik ga uit van de uitspraak en van de namen, et cetera, van de zoger. Dus. Welke letter is tsere? Tsere is niet de letter, dat is dan die, hoe het, dat is dan klinker. Ja, maar. Twee punten. Dat is eigenlijk gemakkelijk samen. Wat bedoel je, welke... Goed, oh, sorry. Zoals je dat hoort, dat de klank die in de naam wordt gebezigd, zo wordt het ook uitgesproken. Zie je? Patach, a. Kamatz, a. Zie je? Ook hier, ook tsere, ook e. Als e wordt uitgesproken. En segol, dus de laatste, wanneer drie puntjes zijn, is ook e. Alleen korter. Korter wordt uitgesproken. Ja? Korter, waarom is het korter ook? We zullen leren, want dat is al Gvora. En Gvora is onder de Bina. Het is minder vrij. Het is meer beperkt. Zo dan maar leren. Volgende, dus middenstuk. Je ziet Alef en onderaan is een puntje. En dan ook een Jut daarbij. Oh ja, kan ook zonder Jood zijn. Die twee, zie je? Twee. Rechts en nog eentje naast hem. Dat is Gierik. Gierik. En dat is dan wordt uitgesproken als I. Zeer belangrijk licht komt als we zien dat Gierik. Dat is zeer belangrijk iets wat we willen allemaal leren wat het allemaal is. Gierik. En wordt uitgesproken als I. Okay. In de Torah, we leren Torah ook, s'nachts een keer per week, of vanavond ook, vannacht, dus allemaal zal het beschikbaar komen later. Maar ook in de Torah zien we wel die klinkers staan. Normaal hebben we geen klinkers, ook niet in alle andere werken, die hebben geen klinkers nodig. Wordt niet gezegd, maar in de Torah wel. Later komt het, waarom is dat zo? De derde, zit de derde in de reeks? In de Torah wel? Ja? In de Torah zelf? Nee, in de Torah, nee, bedoel ik in het boek zelf. Heel goed dat je zegt. In de Torah-rol niet. Niet. En het allemaal zover zal ons vertellen waarom niet en wat allemaal betekent dat. Want wij zelf moeten die gelichten oproepen. In de Torah, ja? Die letters zelf, die hebben alle potentie. We hebben gezegd, niets komt van boven als het niet komt van beneden. Dus al de letters bestaan, alles bestaan, alle lichten zijn, bestaan wel, maar wij, de voorlezer, moet het allemaal met zijn mond, als het ware, oproepen, met zijn hart en mond moet je oproepen, al die klinkers. Ja? Okay. De derde klinker is Golam. Ziet u dat? De derde. De eerste en de tweede in het midden zijn I, Gierik. Gierik. En de derde en de vierde is Golam. Dus het kan, zie je, dat kan gewoon een puntje boven de letter komen te staan. Maar het kan ook met waf gepaard gaan. Met waf. Waf is wel een medeklinker, tegelijkertijd aanduiding van een klinker. Waf is niet helemaal medeklinker. Het is wel erg lichtig. En daarom is het ook de naam van de schepper, bestaat ook uit waf. Het is nog erg lichtig. Het is nog niet kli, nog niet helemaal zoals het is. De volgende drie hebben we, de onderste drie, is Shuruk. Shuruk betekent, ziet het, dan puntje staat in het midden van de kili, van de letters. Dat betekent dat licht al binnen de kelim is. Oké? Okay? En nog meer zal ons vertellen zo. En de volgende is kubuts. Kubuts. Zo'n drie puntjes gewoon in de lijn schuin. Kubuts. En de laatste is schwa. Schwa is, wordt niet uitgesproken. Gewoon vol is, als het ware stoppen. Het is, wordt niet uitgesproken. Waarom? Komt later. Alle die dingen. Maar even dat je dat ziet hoe dat je moet passen. Dat was hem. En wij zijn gebleven bij de volgende keer pagina. Kafbet. Kafbet 22. Steeds bij elke letter probeer nu getal erbij te houden. Zo gaan we verder en dan komt er een moment wanneer ook we gaan letters samenvoegen naar, ja, et cetera.